ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कारणशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दशम कन्या के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें नह देवासना अवत्या ईशते, इस वाक्य के ऊपर विचार चल रहा था। उस ब्रह्मवेत्ता पुरुष को देवता लोग भी मुक्ति के लिए विघ्न नहीं कर सकते। यदि आत्मज्ञान हो गया तो मुक्ति के लिए विघ्न नहीं कर सकते, ऐसा कहा। इसके ऊपर में शंका की किसी ने, शंका की, शंका शंका यह है कि नहीं, पैदा होते ही जब मनुष्य पैदा होता है तो तीन ऋण से युक्त तो पैदा होता है, जायमान वै ब्राह्मण त्रिभुज ऋणाई जायमान उत्पद्यते आया है, तीन ऋणों के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो ऋण है देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण है, तो ऋण है। जैसे कर्जदारों को यहां पर कर्जा देने वाला दवाता है, उसी प्रकार इनके मुक्ति में विघ्न कर सकते हैं। दूसरी बात, देवताओं की जीवन जीविका है मनुष्य, यहां यज्ञ आदि करेंगे तो उनको मिलना है, इसलिए भी विघ्न कर सकते हैं। यहां पर माने ये चल रहा था, सिद्धांत बोल रहे थे विघ्न करने की संभावना है, तब श्रुति ने कहा कि विघ्न नहीं कर सकते। नहवै तस्य देवाः सनाभूत्या ईशते, ये कहना है। तो पूर्वादि ने कहा था जब वहां पर विघ्न कर सकते हैं ज्ञान में, तो कर्म में भी विघ्न कर सकते हैं, कर्म में भी विघ्न कर सकते हैं। तो कर्म में भी विघ्न करे, ज्ञान में विघ्न करे, तो क्या होगा उस स्थिति में, माने अप्रामाण्य दोष आएगा। वेद कर्मकांड के प्रतिपादन करने वाला, ज्ञान ज्ञानकांड प्रतिपादन करने वाला अप्रामाण्य होगा, आपत्ति कहा। तब अब सिद्धांत कहते हैं ये प्रश्न किसका है, ये अवैदिक का है कि वैदिक का है, ये प्रश्न खंडन करेंगे, दोनों पक्षों का खंडन करेंगे। ऐसा नहीं, अप्रामाण्य नहीं आ सकता, प्रामाण्य है, ठीक आना है। किमिदम अवैदिक से चौद्यम बा किम्बा वैदिक से, ये प्रश्न चौद्य माने प्रश्न, ये प्रश्न अवैदिक का है या वैदिक का है, किसका है। किम इदम अवैदिक से चौद्यम किम्बा वैदिक से विकल्प आद्यम दूषयति, यह अवैदिक का प्रश्न है कि वैदिक का प्रश्न है। कर्मफल में भी अनाश्वास हो जाएगा तो वेद में अप्रामण्य आएगा, ये सारे प्रश्न है, ये प्रश्न किसका है। तो पहले पक्ष का दोष देते हैं, अवैदिक पक्ष का पहले दोष देते हैं, नहीं। छह नंबर की टिप्पणी में कहा स्वभावाद एव सर्वम जायते इति स्वभाववाद, अवैदिक ही है, अपने स्वभाव से ही सब कुछ हो जाता है, प्राकृतिक है, कोई मूल कारण होता नहीं है, कारण के बिना ही अपने आप हो जाता है, नेचर नेचर जो बोलते हैं, कुदरत बोलते हैं, ये स्वभाववाद है, माने कारण के बिना ही हो जाता है, कोई भी कार्य बिना कारण का हो जाता है, जगत अपने आप बन गया है, किसी ने बनाया नहीं इसको, ऐसा कहने वालों के लिए पहला उत्तर देते हैं सिद्धांत। ये कहा आद्य पक्ष है अवैदिक स्वभाववादी, उसके लिए उत्तर दिया ना, कहा सिद्धांत ने नहीं। सर्व पदार्थानाम नियत निमित्त उपादानात जगत वैचित्र दर्शनाच, कोई भी वस्तु जो पदार्थ वाले वस्तु है ना, उसका नियत निमित्त का ग्रहण किया जाता है। यदि घट बनाना है तो उसका नियत निमित्त होता है मृतिका लाता है, व्यक्ति ढूंढता है, निश्चित एक निमित्त है, हर वस्तु का एक निश्चित निमित्त है, उसका ग्रहण होता है, वस्तु के लिए उसका ग्रहण होता है, कारण का ग्रहण होता है, निश्चित एक निमित्त होता है हर वस्तु का। यदि पट चाहिए तो तंतु का ग्रहण हो जाता है, निश्चित नियत है उसका, निश्चित है वो निमित्त, निश्चित है पट के लिए तंतु, घट के लिए वृत्ति का, ये सब। सर्व पदार्थ, कोई भी पदार्थ अपने पर होना संभव नहीं है, यदि अपर्याप्त होता तो तत्त्व कार्य चाहने वाला व्यक्ति तत्त्व कारण को नहीं ढूंढता। यदि अपने आप हो जाता स्वभाव से ही होता, घट अपने बन जाता, वृत्ति कराने की आवश्यकता क्या, पट अपने आप हो जाता, तंतु ढूंढने की आवश्यकता क्या। पट चाहने वाला व्यक्ति तंतु ढूंढता है, तंतु चाहने वाला रुई कपास को ढूंढता है, ऐसे देखा है। तत्त्व पदार्थ सर्व पदार्थ, कोई भी पदार्थ हमारे सामने है कोई भी हो, तत्त्व कार्याणाम पदार्थानाम कार्याणाम नियत निमित्त उपादानात माने ग्रहणार्थ, नियत निमित्त उपादान होता है ग्रहण होता होने से। दूसरी बात, अपने आप यदि होता है जगत, वैचित्र नहीं आना चाहिए जगत में, वैचित्र दो हेतु दे रहे हैं, तो स्वभाववाद होना संभव नहीं है, स्वभाववाद संभव नहीं इसलिए नहीं है। एक तो कोई भी कार्य जब चाहता है कोई तो उसका कारण को ढूंढता है, यहां इससे कार्य बनेगा करके, अपने आप होता तो कारण को क्यों ढूंढता। दूसरा कहा, जगत में वैचित्र है, एक सुखी है एक दुखी है, एक हंस रहा है एक रो रहा है, वैचित्र है, तो ये वैचित्र नहीं होना चाहिए। यदि स्वभाव से होना तो समान होना चाहिए, सामान्य स्वभाव एक समान होना चाहिए, वैचित्र है इसके मतलब भी कारण है। तो जगत का कारण को हम कर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ हमारे यहां कर्म कहा जाता है, अपने आप होता नहीं कोई भी, यही कहना चाहते हैं। स्वभाववादी को ऐसा उत्तर दे रहे, आप नहीं मानते हो कर्म, हम मानते हैं, क्योंकि जगत रूपी जो वैचित्र है कर्म के बिना नहीं है, नहीं तो एक समान होना चाहिए। कोई जन्म से ही धनाढ्य बन के पैदा होता है, कोई आजीवन दरिद्र रहता है, कोई जन्म से ही रोगी होके आ रहा है, कोई आजीवन निरोग रहता है, वैचित्र है। तो जो वैचित्र देखते हुए हम उसको कर्म कहते हैं, इसमें वेद प्रमाण है ये बताएंगे आगे। अब स्वभाव पक्ष है, जब स्वभाव बात जब मानेंगे तो तद उभय अनुपत्ति, दोनों नहीं बनेंगे। प्रत्येक पदार्थों के लिए नियत निमित्त का ग्रहण नहीं होना चाहिए, होता है उनके यहां बनेगा नहीं वो, दूसरा जगत वैचित्र भी नहीं हो पाएगा उसके मत में, तद उभय अनुपत्ति दोनों नहीं हो सकता है। नियत मैंने उपादान का ग्रहण भी नहीं होना चाहिए, निमित्त नियत निमित्त का ग्रहण भी नहीं होना चाहिए, स्वभाव पक्ष में घटता नहीं है, और वैचित्र जगत वैचित्र भी बनना संभव नहीं स्वभाव बाद, ये दोनों हो नहीं सकता, ये करके अवैदिक के लिए खंडन कर दिया। अब वैदिक का प्रश्न यदि है, कर्म में भी देवता विघ्न करेंगे, जब ज्ञान में विघ्न कर सकते हैं तो कर्म में भी करेंगे, वैदिक का यदि प्रश्न है तो उनको उत्तर अब देते हैं। सुख दुखादि फल निमित्तम कर्म इति एसत इति एतस्मिन पक्षे स्थिते वेद स्मृति न्याय लोक परिगृहते देवेश्वर काला ताव न कर्म फल विपर्यास करता रह। ये वैदिक के लिए उत्तर दे रहे हैं, यदि वैदिक का प्रश्न है कर्म भी देवता विघ्न करेंगे, जब ज्ञान में विघ्न कर सकते तो कर्म भी करेंगे, पूर्व पक्ष से चल रहा था, तो वैदिक के लिए बोल रहे हैं। सुख दुखादि फलम, ये फल सुख दुखादि फल जो है ना, इसका क्या है, निमित्त है कर्म, जैसा कर्म है उसके आधार पर सुख दुख है, पूर्वकृत कर्म का फल आज सुख दुख है। सुख दुख दुखादि फलम, सुख दुख है फल जिसका, उसका निमित्त क्या है, कहते कर्म। सुख रूपी जो फल है, सुख रूपी दुख रूपी जो फल है, इस फल का निमित्त है तो कर्म। यह सबसे निश्चित निर्णय हुआ है, कैसे किसे इति अस्मिन पक्षे स्थित है, ये पक्ष स्थित है वैदिकों के लिए, वेद में माना हुआ है, वैदिकों ने माना इसको, सुख दुख आदि का निमित्त है कर्म, ये माना हुआ स्थित है। वेद स्मृति न्याय लोक परिगृहित है, वेद से भी स्वीकृत है बात, सुख दुख जो फल होता है इसका निमित्त कर्म है, वेद में प्रमेयित है, प्रमाणित किया है वेद में, और स्मृति में भी प्रमाणित किया इस बात को, सुख दुख भी जो फल है उसका निमित्त कर्म, वेद में प्रमाणित है, स्मृति में प्रमाणित है, और न्याय युक्ति से भी प्रमाणित है। ये जगत वैचित्र नहीं होना चाहिए, सुख दुख आदि, एक व्यक्ति सुखी एक व्यक्ति दुखी है तो निमित्त उसको कर्म माना है, वेद में निश्चित है, स्मृति में निश्चित है, प्रमेयित है, और न्याय माने युक्ति से भी है, और लोक प्रसिद्धि भी है, अरे इसका कर्म ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया, लोक में भी ऐसे बोलते हैं, जैसा कर्म किया वैसे फल लोक में भी बोलते हैं। माने श्रुति स्मृति ध्याय और लोप, ये चार में उसके के द्वारा प्रमाणित है सुख दूर भी जो फल है उसका निमित्त कर्म होता है। तो उस्थिति परिगृहिते, तीन नंबर ग्रीट में कहा परिगृहिते माने प्रमिते, प्रमाणित होने पर, ऐसा ज्ञान होने पर सुख दूर भी फल का निमित्त होता है कर्म। ये वेद में भी ऐसे प्रमाण किए गए, प्रमाणित किया गया, स्मृति में भी है, न्याय युक्ति में भी है, लोक प्रसिद्धि भी है। ऐसा प्रमित होने पर देवेश्वर काला, जो देवता ईश्वर काल आदि जो विघ्न करने वाला समझते हो ना आप, देवेश्वर काला देवता है, ईश्वर है, काल, ये सब तावत न कर्म फल विपर्य ऐसा करता रहा, कर्म फल के विघ्न करने के कर्ता नहीं होते हैं, विपरीत नहीं कर सकते। क्यों? कर्म के फल सुख दुख के लिए निमित्त कर्म स्वीकार किया है, वेद ने स्वीकार किया, स्मृति ने स्वीकार किया, युक्ति ने स्वीकार किया, अनुभव ने स्वीकार किया है। उस स्थिति में देवता है, ईश्वर है, कालादि जितने भी हैं, तावत तब तक न कर्म फल विपर्यास करता रह, कर्म फल के विपरीत करने वाले नहीं होते, ये अनुकूल होते हैं। व्यवादि कर्म के विघ्न, कर्म के फल में विघ्न नहीं करने वाले तो अनुकूल होते हैं, ये सिद्धांत कह रहे हैं। क्यों कहते हैं देवादि क्यों अनुकूल होते हैं? कर्मणाम कांक्षित कारकत्वात्, कर्मों को जो है ना अपने स्वरूप की उपलब्धि और अपने फल के लिए, फल देने के लिए इनकी अपेक्षा है, देवकाल आदि की अपेक्षा है। देवकाल आदि यदि नहीं होंगे तो कर्म स्वयं उत्पन्न नहीं हो पाएगा और उत्पन्न होने पर भी फल नहीं दे पाएगा। आकांक्षित है कर्म को, देवता भी आकांक्षित है, चाहिए, अनुकूल है, देवता अनुकूल है, ईश्वर अनुकूल है, काल आदि अनुकूल है कर्म के लिए। कहा कर्मणाम कांक्षित कारकत्वार, कर्मों को जो है ना देवादि आकांक्षित कारक है, अपेक्षित है, इसलिए विघ्न करने वाले नहीं होते कर्म के फल के लिए। कांक्षित कारकत्व, चार नंबर में कर्मणाम, चार में कहते हैं कर्मणाम कांक्षित, देवानाम कर्मापेक्षित शरीरादि संपातकत्वात्, देवादि जो है ना कर्म के लिए अपेक्षित शरीर होता है, शरीर के बिना कर्म नहीं हो पाएगा, तो शरीर को बनाने वाले देवता आदि होते हैं। ठीक है, देवानाम कर्मापेक्षित, जो कर्म के लिए अपेक्षित है शरीर आदि, शरीर होने पर ही तो कर्म करना है ना, तो कर्म के लिए अपेक्षित है शरीर आदि, उसके लिए अपेक्षित शरीर आदि संपादक, तो शरीर आदि का संपादन करने वाले हैं देवादि, तो कर्म के विरोधी नहीं है, कर्म अनुकूल है वो, उसके बिना तो कर्म की स्वरूप ही नहीं होगा देवता हो गया, इसलिए कर्म के उत्पादन में विघ्न नहीं करते देवता। अब फल के लिए आगे बोलेंगे, फल में भी विघ्न नहीं करेंगे। एक कहना क्यों कर्मणाई बद स्वसिद्ध्यर्थम तेषाम क्रोणीकृत, कर्म ने ही अपने उत्पत्ति सिद्धि के लिए, कर्म ने ही उनको एकत्रित किया है देवादि को, क्रोणीकृतत्व माने एकत्रित, कृतत्व एकत्रित किया है, देव काल ईश्वर आदि को कर्म ने ही एकत्रित किया हुआ है। क्यों? अपने स्वरूप लाभ के लिए, उसके क्यों उसे स्वरूप लाभ के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए, शरीर के बिना कर्म नहीं होना, वो शरीर देवता आदि के अनुग्रह के बिना नहीं होना, देव काल ईश्वर के अनुग्रह के बिना शरीर नहीं बनेगा, शरीर नहीं होगा तो कर्म नहीं हो पाएगा, तो उसके स्वरूप की उपलब्धि नहीं होगी कर्म की, इसलिए कर्म चाहता है देवादि को, कांक्षित कारक है वो, इसलिए उसमें विघ्न नहीं करेंगे कर्म में देवता लोग। ये कह रहे आगे कहते हैं कर्मम ही, कर्म ही शुभाशुभम पुरुषाणाम देवकाल ईश्वरादि कारकम अनपेक्ष न आत्मानम प्रतिलभते, व्यतिरेक दिखा रहे हैं, व्यतिरेक दिखाते हैं। पुरुषाणाम ही माने अस्मात् पुरुषाणाम शुभाशुभम कर्म, जो मनुष्यों का शुभाशुभ कर्म है अन्वय ऐसा करना, ही यस्मात् यस्मात् कारणात् पुरुषाणाम शुभाशुभम कर्म, मनुष्यों का जो शुभाशुभ कर्म है, शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, जैसा कर्म होता हो पुण्य पाप, देवकाल ईश्वरादि कारक में अनपेक्षा, देवकाल ईश्वरादि कार्य की अपेक्षा किए बिना कहते न आत्मानं प्रतिलभते, अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता वो, जो पुरुषों का मनुष्यों का जो शुभाशुभ कर्म है वो अपना स्वरूप की लाभ नहीं कर सकता इनकी अपेक्षा किए बिना, किनका? देवकाल ईश्वरादि की अपेक्षा के बिना अपने स्वरूप की लाभ नहीं कर सकता, प्राप्ति नहीं कर सकता, इसलिए देवता आदि कर्म के लिए विघ्न करने वाले नहीं होते। कहना है लब्धात्मकम भी फलदान है असमर्थम, चलो किसी प्रकार से अपना स्वरूप प्राप्त भी कर लिया कर्म ने, लब्धात्मकम भी लब्धा आत्मा ये न, जिसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया होने पर भी, स्वरूप प्राप्त होने पर भी, फलदाने असमर्थम माने देवादि की अपेक्षित अनुग्रह के बिना, कृपा के बिना फल देने में असमर्थ, क्यों? कर्म अभी नष्ट हो जाता है, कालांतरित फल है, देशांतरित फल है, कर्म यहां होना है, देशांतर में फल मिलना है, वर्तमान में कर्म होना है, भविष्य में कर्म, भविष्य में कर्म फल मिलना है, तो देश काल के व्यवधान है कर्मों के लिए, फल पाने के लिए। ये जिस कर्म स्वयं जड़ है उसको फल देने में क्या पता, स्वयं अवृत्ति हो जाती है, पूर्णाहुति हो गई, कर्म समाप्त हो गया, वो कर्म कैसे फल दे पाएगा देव काल ईश्वर आदि के सहयोग के बिना, उनके उसको पता है ये व्यक्ति ने उस समय में ऐसा काम किया था, इसका ऐसा फल, वो जानते हैं, फलदाता बन जाते हैं। तो कर्म पहले तो अपने स्वरूप के माने लाभ नहीं कर सकता देव काल ईश्वर के अनुग्रह के बिना, और दूसरी बात स्वरूप मिलने पर भी फल देने में असमर्थ रहेगा, क्यों? कर्म जड़ है, उसको पता भी नहीं क्या फल देना है। दूसरी बात उसको वो तो समाप्त हो जाता है कर्म, तो पूर्णाहुति हो गई, कर्म पूरा हो गया, समाप्त तो हो गया, और मृत्यु भरा हुआ जो समाप्त हुआ कर्म फल कैसे देगा, और फल कैसा है, यही होने वाला नहीं है, कालांतर में होने वाला है, देशांतर में होने वाला फल है, वर्तमान में यज्ञ आदि करेगा, भविष्य में जाके फल मिलना है, और इस देश में फल माने पृथ्वी में कर्म करेगा, स्वर्ग में फल मिलना है, कालांतर देश के अंतर है। तो यदि देवादि के अनुग्रह न हो, आकांक्षा न हो, स्वतंत्र हो जाता कर्म, तो फल देने में भी असमर्थ हो जाता, अपने स्वरूप के लाभ के लिए भी असमर्थ है और फल देने में भी असमर्थ है। इसलिए देवादि जो है इसके कर्म के फल के लिए विघ्न नहीं करते, यही कहना है सिद्धांत का। कहते क्रिया या ही कारकादि अनेक निमित्त उपादान स्वाभाव्यत्याद, कहते क्रिया माने कर्म है, क्रिया ही जो कर्म होता है ना, वो ही माने अस्मात कारकादि अनेक निमित्त उपादान स्वभाव, इसका स्वभाव होता है कर्म का, क्या स्वभाव होता है, कारकादि अनेक निमित्तों का ग्रहण करने का स्वभाव होता है, अनेक मिलेंगे तब एक कर्म तैयार होगा, कर्ता कर्म करण संप्रदान अधिकरण, कर्म करने के लिए कई चाहिए, करने वाला व्यक्ति चाहिए, करने के लिए देवता कोई उद्देश्य होना चाहिए, संप्रदान चाहिए, किस स्थान पर होना होगा, अधिकरण की आवश्यकता होगी कर्म के लिए, साधन चाहिए, करण की अपेक्षा होगी, यह सब चाहिए इसको, इसके बिना काम नहीं हो सकता, यही कहते हैं क्रिया या ही, क्रिया माने कर्म, ये क्रिया है वह कारकादि अनेक निमित्त उपादान, इसका स्वभाव, स्वभाव से धर्म स्वाभाव्य, इसका स्वभाव होता है कर्म का, क्या कारकादि अनेक निमित्तों का ग्रहण करना, इसका स्वभाव होता है, कारक है कर्म, कारक है कर्ता, कारक है करण, कारक है संप्रदान, कारक है अधिकरण, कारक है सबका ग्रहण करता है, इसका स्वभाव होता है, उसके बिना ये स्वरूप लाभ ही नहीं कर पाता, क्यों? कोई कर्म करना होगा, कोई स्थान चाहिए, अधिकरण की अपेक्षा रखता है वो, किसी देवता को उद्देश्य करके कर्म करना है, संप्रदान की अपेक्षा रखता है, और साधन की अपेक्षा रखेगा, किससे कर्म तैयार होना है, दूध दही आदि जो भी कर्म के साधन होंगे, करण की अपेक्षा रखता है, करने वाला व्यक्ति कर्ता की भी अपेक्षा रखेगा, कारक आदि जो अनेक साधन हैं उसके अनेक साधन के निमित्त का ग्रहण करना, उपादान माने ग्रहण का स्वभाव वाला होता है कर्म, क्रिया ऐसी होती है, कहा तस्मात क्रियानुगुणा ही देवेश्वरादय इति कर्म सुतावन न फल प्राप्ति प्रति अविश्रम्भ, कहते हैं तस्मात इसी हेतु से क्रिया अनुगुणा ही देवेश्वरा, देवता जो है कर्म के अनुगुण होते, अनुकूल होते हैं, प्रतिकूल नहीं होते, तस्मात क्रियानुगुणा, क्रिया माने कर्म है यहां, क्रियानुगुणा ही माने अस्मात क्रियानुगुणा देवेश्वरादय, देवता ईश्वर काल आदि जो होते हैं कर्म के अनुगुण होते, माने अनुकूल होते हैं, इति कर्म सुतावत न फल प्राप्ति प्रति अविश्रम्भ, कर्म के फल प्राप्ति में अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्यों? देवता आदि अनुकूल है यहां, वहां देवता प्रतिकूल हो जाते हैं ज्ञान के लिए, फल प्राप्ति में परेशान हो सकते हैं, इसलिए श्रुति को बोलना पड़ा तस्य न देवासना अवुत्या ईशते, श्रुति को ऐसा बोलना पड़ा है, ज्ञान के फल प्राप्त है, क्यों? ज्ञानी हो जाएगा तो उनके जीविका समाप्त हो जाएगी, ऐसी स्थिति है, कर्म से देवता की तो पुष्टि होगी, जीविका समाप्त होनी नहीं है, कर्म के बिना तो उनकी जीविका नहीं चलेगी, और ज्ञानी हो जाएगा तो उनके आगे के भविष्य की जीविका समाप्त होनी है, वो तो आत्मभाव में पहुंचेगा, देहभाव में रहेगा नहीं, कर्म नहीं करेगा, इसलिए वहां माने प्रतिबंध की संभावना थी, इसलिए श्रुति ने निषेध कर दिया। तस्य न देवासना अभूत्य ईशते, ऐसा श्रुति तब निषेध किया। कर्म के लिए निषेध करने की जरूरत नहीं, कर्म तो अनुकूल है देवताओं को, उनकी जीविका की साधन ही है, यही कहना है। तस्माद क्रियानुगुणा ही देवेश्वरादय, कर्म के अनुकूल ही देवता ईश्वरादि, ऐसी स्थिति होने पर कर्म सुतावन न फल प्राप्ति प्रति अभिश्रम्भ, कर्म के प्रति फल प्राप्ति में कर्मों में फल प्राप्ति के प्रति अविश्वास नहीं करना चाहिए। फल प्राप्त अवश्य होगा, वहां देवता विघ्न नहीं करेंगे, देवता अनुकूल है कर्म के लिए, उनकी जीविका चलनी है उसे, यही कहा। पांच की टिप्पणी है, कर्मसु कर्म स्वरूप सिद्धि हेतुत्व न, कर्म स्वरूप कर्म के स्वरूप के सिद्धि के कारण है देवता आदि, देवता आदि की कृपा अनुग्रह के बिना शरीर नहीं होगा, शरीर के बिना कर्म नहीं हो सकता, ये कहते हैं। कर्म स्वरूप सिद्धि हेतुत्व न, कर्म के स्वरूप के सिद्धि के हेतु होने से तत्फल प्राप्त हो, उस कर्म के फल की प्राप्ति में अनुकूलत्व न जा, और अनुकूल है देवता, कर्म के फल होने मिलने पर उनको अच्छा है, तो अनुकूलत्व है ना, देवादि ना विघ्न करत्व अभाव, देवादि जो है विघ्न कर नहीं होते हैं। अच्छा आगे ठीक है, देखा है ना, हाँ माने यदि स्वभाववादि का प्रश्न है, कर्म होने पर भी फल में देवता विघ्न कर सकते हैं, यदि है तब कहते हैं देखो भाई वहां उपादान कारण तो मानना ही पड़ेगा, स्वभाववाद नहीं चलेगा। कैसा, दध्यादि उत्पिपादी उत्पिपादयी सया, दध्यादि के उत्पन्न करने की इच्छा से दही बनाना चाहता है, दही तैयार चाहता है, तो क्या ढूंढता है वो व्यक्ति, दुग्धादि को ढूंढता है, स्वभाववाद चलने वाला नहीं है। यदि तुम्हें दही चाहिए तो बन जाएगा दही, ऐसे दूध ढूंढना पड़ेगा, स्वभाव बात चलने वाला नहीं है, बोलना सरल है। दध्यादि उत्पिपादयी सया, दधि आदि के उत्पन्न करने की इच्छा से, दही बनाने की इच्छा से, आदि से और भी पदार्थ कोई भी बनाना हो, दध्यादि उत्पिपादयी सया उत्पन्न करने की इच्छा से, दुग्धादि आदान रसना, दुग्धादि को लिया ग्रहण देहका गया है, दही चाहे तो दूध लेता है, पट चाहे तो तंतु लेता है, घट चाहे तो मृतिका लेता है, ये देखा है दर्शन। प्राणिनाम ऐसे प्रकार प्राणिनाम सुख दुखादि तारतम्य दृष्टे, यहां भी देखो प्राणियों में सुख दुख की तारतम्य है, समता नहीं है, कोई सुखी है कोई दुखी है इत्यादि देखा है, सुख दुखादि का तारतम्य दृष्टि होने से दिखने से, स्वभाव बादे च और स्वभाव बाद में क्या है, नियत निमित्त आदान वैचित्र दर्शन और अनुपत्ति, स्वभाव बाद में प्रत्येक पदार्थों का जो निश्चित एक निमित्त है उसका ग्रहण और ये वैचित्र, ये दोनों होना संभव नहीं है, स्वभाव बाद में वैचित्र नहीं होना चाहिए, बिना कारण का होना है, वैचित्र नहीं होना चाहिए, वैचित्र है हम नहीं मानते कि काम नहीं चलेगा, दो दो कारण, ये दो हेतु दिया, एक तो तत्त कार्य के लिए नियत निमित्त का ढूंढना नहीं चाहिए स्वभाव बाद में, और दूसरी बात वैचित्र नहीं होना चाहिए, किंतु दोनों हो रहे हैं यहां, स्वभाव बाद में बन नहीं सकते, उन तो अपने आप होना है वहां, यही कह रहे हैं। स्वभाव वादे तो स्वभाव बाद में नियत निमित्त आदान, एक तो नियत निमित्त है, निश्चित निमित्त है प्रत्येक वस्तु का, उसका ग्रहण जो करता है व्यक्ति उसका भी संभव संभावना नहीं हो सकता, दूसरी बात वैचित्र दर्शन भी नहीं हो जाना है स्वभाव बाद में, क्यों स्वभाव तो होना, वैचित्र कैसे होना, एक सुखी दुखी नहीं हो पाता है, तो कोई ना कोई कारण मानना पड़ेगा, जिसको हम लोग कर्म करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, कहते हैं कर्म, यही तो बोलते हैं हम, यही कहते हैं अनुपत्ति तद अयोगाद, इसे स्वभाववाद अयोगाद, स्वभाववाद ठीक नहीं है, बोलना सरल है किंतु स्वभाववाद अच्छे नहीं, अच्छा नहीं। सात नंबर की टिप्पणी में कहा, स्वभाववाद से अयुक्तत्व, संयोगवाद अयुक्त है, युक्ति संगत नहीं है, अयुक्तत्वाद बोला। कर्मफल जगत अष्टव्यम, इसलिए कर्म का फल जगत को मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, जगत जो है कर्म का फल है, ये मानना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति का जो जगत अलग अलग जगत होता है, अपना भोग्य जगत अलग अलग है, वो कर्म का फल है, ऐसा है। प्रत्येक व्यक्ति का जगत अलग अलग होता है, अपना भोग्य पदार्थ अलग अलग है, यही है। द्वितीयम प्रत्यय, यदि यह प्रश्न वैदिक का है तो उसका उत्तर देते हैं, अवैदिक वाला तो समाप्त हो गया, अब वैदिक का प्रश्न है तो बताते हैं। सुख कहा, सुख दुखा फल निमित्तम कर्म इति तस्मिन् पक्षे स्थिते वेद स्मृति न्याय लोक परिगृहित, यही आया माने सुख दुख आदि जो फल होते हैं ना उसका उसका निमित्त कर्म है। ये कहां का निर्णित हुआ कहते हैं वेद स्मृति न्याय लोक, चार जगह से प्रमेयित है, प्रमाणित किया गया है, माने वेद में भी कहा है सुख दुख आदि फल का निमित्त कर्म है, स्मृति में भी ऐसे ही बताया गया और युक्ति भी यही सिद्ध करती है, न्याय वाली युक्ति अनुभव भी है, लोक की प्रसिद्धि भी है, परिगृहित कहा। देवेश्वर काला, इसलिए देवता ईश्वर काल आदि जो है ना तावत न कर्म फल विपर्यास करता रह, कर्म फल के माने विघ्न करने वाले कर्ता नहीं होते हैं, अनुकूल होते हैं कर्म को फल देने के लिए देवता आदि, प्रतिकूल नहीं होते कहा। ठीक है, हमें कहते हैं श्रुति में क्या कहा तो कहते हैं कर्म हैव इत्यादि श्रुति, कर्म हैव तद उचतु, ऐसा आया है वृद्धांत में आर्तभाग ब्राह्मण में। ये जीवात्मा कहां आश्रित होता है मृत्यु के पश्चात, कर्म में आश्रित हो, अपने कर्म के आधार पर शरीर ग्रहण करना उसने, कर्म में आश्रित होता है कहा हुआ है, तब हमारे याज्ञ बल के आर्तभाग हो ऊचतु, कर्म को ही कहा उन दोनों ने, यही निर्णय लिया है, ये श्रुति है कर्म हैव इत्यादि श्रुति ही, और भी बहुत सारे श्रुति है, माने सुख दुख आदि फल के निमित्त कर्म है यह श्रुति, यह श्रुति एक तो यही कर्म है तद ऊचतु, हाँ ये तो एक आर्तभाग ब्राह्मण में तृतीय अध्याय में आना है, अन्यत्र भी और भी श्रुति है, यहां इत्यादि बोल दिया है, आठ नौ की टिप्पणी तद ऊचतु, हाँ कर्म है व आगे क्रिया पद लगा दिया तद ऊचतु, ओह कर्म को ही कहा उन दोनों ने, अर्थभाग और याज्ञ बल के निर्णय लिया, जीवात्मा कर्म में ही आश्रित होता है मृत्यु के पश्चात, यही निर्णय लिया। नौ में कहते पुण्यो भाई पुण्य ने कर्मणा, इति पुण्यो भाई पुण्य ने कर्मणा बहुत ही पापा पापे, ये श्रुति है पुण्य कर्म वाला पुण्यवान आगे जाकर के सुखी होता है, पुण्य माने सुखी, पुण्य भाई पुण्य ने कर पुण्य ने कर्मणा पुण्य माने सुखी होता है, पापा पापे पाप कर्म के फल दुखी होता है, अर्थ है उसका इत्यादि श्रुति है। अच्छा आगे ठीक है, हम कहते हैं और स्मृति में है क्या, कर्मणा बद्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते तस्मात कर्म न कुर्वन्ती यतः पारदर्शी, ये स्मृति की बात है, श्रुति स्मृति से प्रमित है, न्याय से प्रमित है, लोक से प्रमित है, एक एक दृष्टांत दे रहे हैं, श्रुति का दृष्टांत दे दिया और स्मृति है कर्मणा बद्यते जंतु, दस की टिप्पणी पूरा कर देते हैं इसको, दस की टिप्पणी कर दे विद्या च विमुच्यते तस्मात कर्म न कुर्वन्ती यतः पारदर्शी, कर्म से यह जंतु माने जीव बंधन को प्राप्त होता है, पुण्य कर्म करे चाहे पाप कर्म करे बंधन को प्राप्त, शरीर प्राप्त करना है बंधन को प्राप्त करता है, और विद्या च विमुच्यते ज्ञान से मुक्त होता है, यही है कर्म से तो बंधन ही है, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे सोने की जंजीर हो चाहे लोहे की जंजीर हो बंधन तो बराबर है, पुण्य पाप दोनों बंधन के कारण है, सकाम वाले जो होते हैं सकाम पुण्य बंधन के कारण है, निष्काम पुण्य होगा तो अंधकर्म सिद्धि के माध्यम से ज्ञान के सहायक बनेंगे, यदि सकाम पुण्य कर्म करो बंधन के कारण है, और पाप तो बंधन के कारण है ही है, सकाम निष्काम भाव निष्काम पाप होता ही नहीं और कहना बनता नहीं, कर्म माने पुण्य कर्म दो प्रकार हो जाता है निष्काम सकाम, कोई महापुरुष निष्काम कर सकता है, सभी नहीं कर सकते, कोई महापुरुष एका निष्काम कर सकता है जिसके ज्ञान के लिए सहयोगी होगा आगे जाकर अंतकरण सिद्धि के माध्यम से, तो यहां सकाम कर्म को लेकर कहा कर्मणा बद्यते जंतु, ये जंतु माने जीवात्मा जो है कर्म से बंधन को प्राप्त होता है, विद्या च विमुच्यते और विद्या से ज्ञान से मुक्त होता है, तस्मात कर्म न कुर्वन्ति इसलिए यतः पारदर्शना कर्म न कुर्वन्ति, जो पारदर्शी हैं परमात्मा दर्शी हैं, परमात्मा को देखने का स्वभाव हो गया जिसका आत्मदर्शी है, जो ऐसे यति लोग प्रयत्नशील लोग भीतर प्रयत्न करते इसलिए इति कहते हैं उनको, प्रयत्न है उनका, बाह्य प्रयत्न नहीं है, बौद्धिक प्रयत्न से विचार चल रहा है। तो यतः पारदर्शी न, जो पारदर्शी से लोग कर्म नहीं करते, ऐसा कहा स्मृति, स्मृति दिखाया। और जगत वैचित्र अनुपत से न्याय, न्याय क्या कहते, जगत की वैचित्र नहीं होनी चाहिए अगर कोई निर्निमित्तक हो तो। जगत वैचित्र है इसका मतलब कर्म है, कर्म के वैचित्र से जगत वैचित्र है, जैसा कर्म हुआ वैसे फल है। यहां एक आगे कहते हैं कथम यथावता देवादि नाम कर्म फले विघ्न कर्तृत्व अभाव, इतने मात्र से, इतने मात्र से ही देवादियों का कर्म फल में विघ्न कर्तृ को अभाव कैसे आया, विघ्नकर्ता नहीं हो सकते कैसे सिद्ध हुआ, पूर्व पक्ष पूछता है उसके, उसमें पूछते हैं आगे ग्यारह की टिप्पणी है। पहले जगत कर्म फल तो स्वीकार मात्र, यही सिद्ध किया आपने, जगत कर्म का फल है, इतना स्वीकार करने मात्र से देवता कर्म में विघ्न नहीं करते, कर्म फल में विघ्न नहीं, क्या सिद्ध हुआ, हुआ नहीं सिद्ध, ये पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत कहते हैं कर्मणाम, कहते हैं कर्मणाम कांक्षित कारकत्वात, भाष्य में बोल दिया कर्मों के लिए ना ये देवादि जो है आकांक्षित कारक है, इनके अनुग्रह के बिना कर्म अपने स्वरूप उत्पन्न नहीं कर सकता। देवादि का अनुग्रह होने पर शरीर मिलेगा, शरीर होने पर कर्म होगा, मैंने परंपरा से देवतादि इसके लिए अनुकूल है कर्म के लिए, और कर्म फल के लिए भी अनुकूल है, ज्ञान के फल के लिए विरोधी है, कि ज्ञान के फल होने पर मुक्त हो जाएगा, जीविका नष्ट होनी है, कर्म फल से जीविका नष्ट होनी नहीं है, क्यों, इनको वो देवता बनना नहीं है, उस स्थान पर पहुंचना है, यहां से जाने वालों को शासन करने वाला तो वहां से जो आजान देव होते वही होते हैं, वही जो पैदा हुए देवता है ना वो, हाँ वो होते हैं शासन वाले, यहां से जाने पर भी देवता का तो भोग्य ही बनता है, यहां से जाने वाला देवताओं को माने सेवक बनना पड़े, सेवक बन के रहेगा, ठीक है बड़े स्थान में गया अलग बात है, किंतु बनना पड़ेगा सेवक ही बन के रहेगा, शासन शासन नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति में। तो इसलिए कर्म के फल में विरोध नहीं करेंगे, यहां से भी सेवा कर रहे हैं वहां पहुंचने पर भी सेवा ही करेंगे वो, तो कर्म के फल में विरोध नहीं करते, यही कहना है। कर्मणाम कांक्षित कारकत्वाद बोल दिया, ठीक है देखिए कथम हेतु सिद्धि इति आशंका, कांक्षित कारकत्व तो हेतु दिया आपने, देवादि आकांक्षित कारक है कहा, हेतु की सिद्धि कैसे, कांक्षित कारकत्व तो पंचमी है तो कैसे हेतु की सिद्धि होगी, पूर्व पक्ष शंका की कांक्षित कारकत्व तो कैसे सिद्ध होगा कर्म के लिए, कर्म क्यों चाहेगा देवादियों को, प्रश्न है कथम हेतु सिद्धि, कांक्षित कारकत्व तो हेतु की सिद्धि कैसे होगी, शंका के तो उत्तर देते हैं कर्मणा स्व उत्पत्तौ, कर्म को अपने उत्पत्ति में स्वयं उत्पन्न होने में कर्म के लिए देवादि अपेक्षा, देवादि की अपेक्षा है व्यतिरेक मुखे न दर्शाएगी, व्यतिरेक में देवादि के अनुग्रह नहीं हो तो कर्म अपने स्वरूप प्राप्त ही नहीं कर सकता, यही कहना है कर्म ही कहा। पुरुषाणाम शुभाशुभम कर्म, जो मनुष्यों का जो शुभाशुभ कर्म है वह देव काल ईश्वरादि कारक अनपेक्षा, देव काल ईश्वरादि जो कारक है सहयोग है उनकी अपेक्षा किए बिना स्वतंत्र, कहते हैं न आत्मानं प्रतिलभते, अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता कर्म, क्यों देवकाल ईश्वर आदि की कृपा से शरीर होगा, शरीर होने पर कर्म कब होगा, उनके बिना कर्म अपने स्वरूप की प्राप्ति भी नहीं कर सकता, एक कहा ठीक है। स्वफले भी तस्य तत्सापेक्षा अस्ति, अपने उत्पत्ति में भी उनकी अपेक्षा है देवकाल ईश्वर आदि की, और अपने फल में भी, कर्म के फल में भी, स्व माने कर्म, कर्म का जो फल होगा उसमें भी देवादि की अपेक्षा है, यही दिखाते हैं कि निष्पन्नम अभी कहा, लब्ध कहा था भाष्य में, कहा था लब्धात्मकम अभी फलराने असमर्थम, किसी प्रकार से चलो अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया तभी फल देने में असमर्थ होगा कर्म, देवादि के बिना, देवता काल ईश्वर के बिना, क्यों भिन्न देशांतर में फल मिल रहा है, कालांतर में फल मिल रहा है, और कर्म स्वयं नष्ट होने वाला कर्म है, यदि देवादि न हो, चेतन व्यक्ति कोई न हो तो फल कैसे देगा, ये उसके लिए भी अनुकूल है देवादि, कर्म के फल के लिए अनुकूल है, उसको उनको अपेक्षा किए बिना फल भी नहीं दे सकता कर्म, ये कहा ठीक है। हमें बोलते हैं सो फल ये भी तस्य तस्य हो गया, निष्पन्नम अभी कर्म पूर्वोक्तम कारक अनपेक्षा स्वफले स्वफलदाने सक्तम न भवति इत्यर्थ है, कर्म उत्पन्न होने पर भी, किसी प्रकार से लोग कर्म उत्पन्न हो गया देवादि की अपेक्षा बिना, तब भी निष्पन्न कर्म पूर्वोक्तम कर्म, पूर्वोक्त जो कर्म है वो कर्म कारकम अनपेक्षा देवकाल ईश्वर आदि जो कारक है उनके अपेक्षा किए बिना स्व फलदान सक्तम न भवती इत्यर्थ, अपने फलदान में समर्थ नहीं हो सकता, वहां भी अपेक्षा है उसकी कर्म को, देवता आदि की अपेक्षा है, अपने उत्पत्ति में भी अपेक्षा है, फल फल में भी अपेक्षा है। कर्मणा स्वोत्पत्तो सफले से कारक सा अपेक्षित हेतु, कर्म का अपने उत्पत्ति में और अपने फल में कारक की अपेक्षा है, देवादि जो कारक है उनके अपेक्षा होने पर हेतु बताते हैं क्यों, कर्म का स्वभाव होता है अनेक कारक के सहारा से पैदा होता है वो, यही कहते हैं क्रियाया ही, जो क्रिया माने कर्म, क्रियाया ही कारकादि अनेक निमित्त उपादान स्वभाव्याद, कहा क्रिया माने जो कर्म है वह कारकादि अनेक निमित्त संग्रह होगा तब इसकी उत्पत्ति होगी कर्म की, ऐसे कर्म उत्पन्न नहीं होता, अनेक निमित्त उपादान माने ग्रहण स्वभाव, ग्रहण स्वभाव वाला है, उपादान माने ग्रहण स्वभाव वाला है कर्म का, ठीक है। इसी के समास दिखाते हैं, बहुव्रीहि समास दिखाते हैं, जो क्रिया कारकादि अनेक निमित्त उपादान स्वभाव्या स्वभाव्यात बोला हुआ, उसमें बहुव्रीहि समास करके आगे स्याय प्रत्यय लगाएंगे वो दिखाते टीका में, यही दिखाना चाह रहे कारकादि नाम अनेकेशाम, अनेक जो कारक है देव देवता ईश्वर काल आदि कारकाना कारकादि नाम अनेकेशाम निमित्तानाम, कारकादि जो अनेक निमित्त हैं निमित्तानाम उपादानेन स्वभावो माने निष्पद्यते, उपादान के द्वारा जिसका स्वभाव होना है उत्पन्न होना है जिसका कर्म का, कारक आदि जो निमित्त हैं अनेक हैं उनके ग्रहण के द्वारा ही जिसका स्वरूप की उपलब्धि होनी है कर्म की, ऐसा ये ऐसा माने क्रिया आया जिस क्रिया के ऐसे सात तथोता वो क्रिया हो जाएगी, हाँ माने ये बन जाएगी कारक आदि अनेक निमित्त वाला स्वभाव ऐसे क्रिया हो जाएगी, स्वभाव बनेगी उसमें धर्म आ जाएगा, सह प्रत्यय लगाएंगे स्वभाव्य बन जाएगा आगे, फिर पंचम स्वभाव्य यही कहना है, तस्या भाव उसमें आएगा जो तो कारकादि अनेक निमित्त उपादान स्वभाव में क्या धर्म आएगा, कहते हैं कारकादि अनेक निमित्त उपादान स्वभाव्यम आ जाएगा, इस प्रत्यय लग जाएगा वर्ण गुण वचन ब्राह्मण आदि में कर्मणि च सूत्र है स्वयं करने वाला स्वयं कर देगा, तस्मात उभयत्र परतंत्रम कर्म है, इसलिए दोनों स्थिति में कर्म परतंत्र है, अपने उत्पत्ति में भी और फल फल देने में भी, माने देवादि कार्य की अपेक्षा किए बिना अपने उत्पत्ति भी उत्पन्न भी नहीं हो सकता कर्म, स्वयं को उपलब्धि भी नहीं, फल देने में भी असमर्थ है, इसलिए कर्म में कर्म के फल में देवादि प्रतिकूल नहीं होते हैं, ठीक है। उभयत्र चौधरी के टिप्पणी कहा स्वत्पत्त फलदान जन, अपने उत्पत्ति में भी और फल देने में भी असमर्थ रहता है कर्म, दोनों स्थिति में उनके अपेक्षा किए बिना ये कहा। आगे टीका में कहते हैं देवादि नाम कर्मापेक्षित कारकत्व फलित, देवादि जो है ना देवादि कर्म के अपेक्षित कारक है, देवादि कारक है किसके, कर्म के अपेक्षित कारक है, इसमें निष्पन्न क्या होगा, तस्मात कहा तस्मात क्रियानुगुणा ही देवेश्वरादय, कर्म के अनुकूल है देवेश्वरादि, क्रिया माने कर्म अनुकूल है देवता ईश्वरादि, इति न कर्म से तावत फल प्राप्ति प्रति अविश्रम, इसलिए कर्म के फल प्राप्ति में अविश्वास नहीं करना चाहिए, ज्ञान के फल प्राप्ति में तो अविश्वास हो सकता है, क्यों ज्ञान के फल मोक्ष है, मोक्ष मिलने पर देवता के आहार बंद हो जाना है, इसलिए तो विघ्न करने की संभावना है, यहां विघ्न करने की संभावना नहीं है, अनुकूल है, इतोपि कर्म फले न अभिश्रम्भो अस्ति, इस हेतु से भी आगे एक हेतु और बताते हैं, इता माने अस्मात् विकारणात् इस कारण से भी कर्म फले न अभिश्रम्भो अस्ति, कर्म फल में अविश्वास नहीं है, अभिश्रम्भो में अविश्वास, अविश्वास नहीं इस हेतु से भी, बारह की टिप्पणी है ना इधर, यथा कर्म देवादि अपेक्षम, जैसे कर्म देवादि की अपेक्षा रखता है उस प्रकार, एवं तद भी कर्मापेक्षम, इसलिए देवता भी कर्म की अपेक्षा रखते हैं, देवता भी जैसे कर्म देवादि की अपेक्षा रखता है उसी प्रकार देवता भी कर्म की अपेक्षा रखता है रखते हैं, इसलिए माने विघ्न करने वाले कर्म फल में विघ्न नहीं करते हैं, अन्योन्य सापेक्ष है दोनों कर्म और देवता, ये कह रहे हैं ये टिप्पणी बोल रहे हैं, यथा कर्म देवादि अपेक्षम, जैसे कर्म देवादि की अपेक्षा करके ही होता है इस प्रकार, एवं तदपि माने देवादि अपि, देवादि भी कर्मापेक्षम हो तो न तत्फले तस्य विघ्न करते, इसलिए कर्म के फल तत्फले कर्म फले तस्य माने देवादि, देवादि विघ्न कर्तृत्व विघ्न करता नहीं हो सकते, इति हेत्वंतरात इतोपि कार, इस हेतु से भी कैसे देवादि कर्म के लिए अपेक्षा रखते हैं, कर्म तो देवादि की अपेक्षा बिना अपना स्वर्ग लाभ नहीं कर सकता, देवादि किसके लिए कर्म की अपेक्षा रखे, अभाष्य बताते इस बात को, कर्मणाम अपि येषाम वशा अनुगतत्व क्वचित, येषाम अपि माने देवानाम अपि, कर्मणाम वशा अनुगतत्व, कर्म के अधीन हो जाते हैं कहीं कहीं देवता भी, कर्म माने कर्म में क्या होता है कि सादगुण्य आ जाए तो अनुकूल हो जाते हैं, कर्म में वैगुण्य आ गए तो फल में विपरीत हो जाते हैं देवता, कर्म की अपेक्षा रखते हैं, जैसा कर्म उसके आधार पर फल देना है, कर्म में सादगुण्य है तो अच्छा फल हो देंगे वो, कर्म में वैगुण्य है विपरीत हो जाता कर्म का फल, कर्म की अपेक्षा रखते हैं देवता फल देने के लिए, कर्म की अपेक्षा है, कर्म में सादगुण्य है कि वैगुण्य है तो देखेंगे, ठीक ठीक कर्म हुआ है तो ठीक फल देंगे, और कर्म में कोई त्रुटि हो गई तो गलत फल देंगे, कर्म के अनुकूल हो जाते हैं जैसे कर्म उसी प्रकार फल देंगे, अनुकूल होते हैं देवता भी, यही कहना है, कर्मणाम अपि येषाम वशानुगतत्वम्, येषाम अपि देवानाम अपि, देवताओं को भी कर्मणाम वशानुगतत्वम्, कर्म के वश हो जाते हैं, जैसे कर्म देवराज के वश में है उसी प्रकार देवता भी कर्म के अधीन हो जाते हैं, ये कहना है वशानुगतत्वम्, एक इसमें टिप्पणी है, एवं अन्योन्य अपेक्षा तया, एक दूसरे की अपेक्षा है, कर्म को देवताओं की अपेक्षा है अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए, और देवताओं की कर्म की अपेक्षा फल फल देते समय कर्म में सादगुण्य है कि वैगुण्य है उसको देख करके फल देना है, कर्म की अपेक्षा रखते हैं देवता भी, सभी है सभी अपेक्षा रखते, एक ही कहा है, भिन्न भिन्न देव अलग है काल अलग है, यहां जो व्यावहारिक दृष्टि में देखते तो भिन्न भिन्न है, और फल सभी मिल के देते हैं, फल देते हुए काल भी रहेगा, जैसे अभी काल है ना उस काल में काल रहेगा, देवता भी होंगे ईश्वर भी होंगे सभी रहेंगे, करता नहीं नहीं माने सभी मिलकर ही फल देते हैं, वह प्राधान्य लेकर के एक का नाम लिया जाता है, उसमें कौन मुख्य कौन है उसका नाम लेकर के बोल देते हैं, कभी देवता फल देता है कहीं ऐसा आएगा, कहीं काल फल देता है ऐसा, अब ये चर्चा चलेंगे आगे कहा, अब ब्रह्मसूत्र में फल पत वो पत्ते कहा है, वहां परमात्मा से ही फल मिलता है करके कहा है, वहां माने उसको लेकर के माने उसको प्रधानता दे दिया, वहां या दूसरी प्रकार यहां पर व्यावहारिक दृष्टि से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अभी यहां दिखाएंगे ना आगे तर्क देंगे, फल में अरे कौन कौन होता है क्या क्या फल देने प्रधान कौन है, मीमांसा कहेंगे कर्म ही है फल देने वाला, उपासक बोलेंगे देवता ही फल देता है, ज्योतिष वाले बोलेंगे काल ही फल देता है, अभी तर्क आएगा, अभी खाली आप ही का मत थोड़ी चलेगा, भिन्न भिन्न बारी है भिन्न भिन्न चलेगा, अच्छा तो यही कहा टिप्पणी में कहा, एवं अन्योन्य अपेक्षतया, एक दूसरे की अपेक्षा है, कर्म को तो देवताओं की अपेक्षा है अपने स्वरूप उपलब्धि के लिए अथवा फल देने में असमर्थ होता है, देवता के बिना कर्म फल नहीं दे सकता, और देवता भी माने जब कर्म का फल देंगे तो कर्म में सादगुण्य वैगुण्य को देखकर ही करना पड़ता है, उनको फल वैसे नहीं दे सकते, कर्म निरपेक्ष फल नहीं दे सकते कर्म देवता आदि, कर्म को देखते हुए फल देना होता है, तो कर्म की अपेक्षा देवताओं को भी है, देवकाल ईश्वर को ये कह रहे हैं, ऐसा अपि कर्मणाम वशानुगतम्, ये कहा अन्योन्य अपेक्षा होने से देवताओं को भी कर्म के कभी कभी कहीं कहीं क्वचित कहा कहीं कहीं कहीं देवताओं को भी कर्म के अधीन होना पड़ता है, और कर्म में वैगुण्य हो गया है तो फल में विघ्नता वहां देवता विघ्न कर देते हैं फल सही नहीं देंगे, क्वचित कहीं ऐसा है क्वचित, स्व सामर्थ्य से अप्रणोद्यात कहते हैं, अपना जो सामर्थ्य जो वस्तु का जो शक्ति होगी ना उसका नाश नहीं कर अभाव नहीं कर सकता कोई, जो वस्तु का जैसा शक्ति होगी स्वसामर्थ्य से अपने जो सामर्थ्य है उसका वस्तु के सामर्थ्य का अप्रणोदित्वा अविनाशित्व नाश नहीं कर सकता कोई, जिसका जो सामर्थ्य है वो होकर रहेगा। ये कहा दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं वस्तु का तो शक्ति दुर्वारत्व, जो वस्तु का तो शक्ति है ना उसको माने उसको निवारण करना मुश्किल है, दुर्वार है वो। कर्म काल दैव द्रव्यादि स्वभावानाम गुण प्रधान भावस्तु अनियतः दुर्वेग्यश्च तत्कृतो बोहो लोकस्य। ये कहते हैं कर्म है, काल है, दैव है, द्रव्य है और द्रव्यादि और स्वभाव, इनका ये पांच है, कर्म काल दैव द्रव्य स्वभाव, ये जो पांच है, कोई स्वभाववादी है, कोई द्रव्यवादी होगा, कोई कालवादी होगा, कोई अभी यहां दिखाएंगे आगे। कर्म काल दैव द्रव्य आदि स्वभाव आराम गुण प्रधान भाव वस्तु, गुण प्रधान भाव होता है, एक मुख्य हो जाता है कहें और बाकी गौण हो जाते हैं, दूसरे स्थान पर दूसरा मुख्य हो जाता है, दूसरा गौण हो जाता है, ऐसे स्थिति है, एक स्थान पर एक मुख्य हो गया तो सर्वत्र वो मुख्य नहीं रहेगा। कर्म काल दैव द्रव्यादि स्वभाव आराम गुण प्रधान भाव वस्तु, जो गौण प्रधान भाव होता है, मुख्य और गौण भाव होता है, वह अनियत है, नियत नहीं है, एक यहां मुख्य बन गया तो हमेशा वही मुख्य नहीं रहेगा, दूसरे स्थान पर दूसरा मुख्य बन जाएगा, अनियत नियत नहीं है, अनियत है। और दुर्भिज्ञ कौन मुख्य बनेगा यह जानना भी मुश्किल है, कर्म काल दैव द्रव्य स्वभाव ये पांच में कहां पर कौन मुख्य बनेगा जान दुर्भिज्ञ जानना मुश्किल है, एक स्थान पर मुख्य हो गया तो सर्वत्र मुख्य नहीं होता, अन्यत्र दूसरा मुख्य बन जाता है, प्रधानता अन्य की आ जाती है। कहा कर्म काल दैव द्रव्य आदि स्वभाव आना, ये जो इनका स्वभाव है, इनका गुण प्रधान भाव वस्तु, जो गुण प्रधान भाव है माने गौण मुख्य भाव है, एक मुख्य होना एक गौण होना अन्य गौण होना, जो है अनियत है नियत नहीं है, आज यहां मुख्य हो गया तो दूसरे स्थान पर दूसरा मुख्य हो जाएगा, ऐसी स्थिति है। और दुर्भिज्ञ से इसको समझना भी मुश्किल है, कौन कहां पर गौण बनेगा, कहां पर कौन मुख्य बनेगा। तत्कृतो मोहलोकस्य, इसी कारण से तो तत्कृत मतलब दुर्भिज्ञ होने के कारण लोक में मोह छाया हुआ है, इसलिए जैसे घोड़े के सामने यहां कुछ वो लगा देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक ही रास्ता दिखता है, दूसरे तरफ नहीं दिखता उसको, ऐसे यहां भी एक ही रास्ता में चलते हैं लोग, दूसरे रास्ता नहीं दिखता, उसके कारण ऐसा हो रखा है। कैसा दिखाते हैं टिप्पणियां, तीन चार की टिप्पणी है ना, तीन में कहते हैं स्वरूपाणाम, कहा स्वभाव मान दैव द्रव्य द्रव्यादि स्वरूपाणाम स्वभावानाम ने पदार्थान, इनके जो स्वरूप है पदार्थों का स्वरूप गुण प्रधान भाव से होता है, कौन कहां प्रधान हो जाता है कौन गौण हो जाता है ये निश्चय करना मुश्किल है। कहा आ कहते हैं देखो, इसलिए तो मोह हो जाता है लोग को, कौन गौण बनता है कौन मुख्य बनता है पता नहीं होता, अपने जो रास्ता पकड़ा वही जानता है, दूसरा रास्ता नहीं जानता। जैसे घोड़े की स्थिति होती है, जो तांगे के घोड़ा, तांगे में जो जोता हुआ घोड़ा होता है उसको केवल एक ही रास्ता दिखेगा, इधर उधर नहीं दिखता, वैसे यहां भी। अब कहते हैं कर्मैव कारकम नान्यत् फल प्राप्त हो इति केचित्, कुछ लोग कहते हैं कर्म ही हेतु है फल प्राप्ति में, अन्य नहीं, कौन मत मीमांसक, उनको वही रास्ता दिखता है और कोई नहीं दिखता है। कर्म ही कारकम फल प्राप्त हो नान्यत्, फल प्राप्ति में कर्म ही हेतु है, कारण है, कारक वही है, कर्म ही फल देता है, अन्य कोई नहीं है, दैव काल ईश्वर आदि नहीं है। एक कहते केचित कौन मीमांसक, आ बोला है टिप्पणी, मीमांसक लोग ऐसा बोलते हैं, क्यों दुर्भिज्ञ है, कौन प्रधान होता है कौन गौण होता है, कौन फल दे रहा है निश्चय नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसी स्थिति हो जाती है। और दूसरे दैवम एव इति अपरे, जो उपासक लोग है ना, हाँ देवता ही फल देता है और उनकी दृष्टि उधर ही है, एक ही तरफ है दूसरे तरफ नहीं है, क्यों वही तो रखे सब लोग, दुर्भिज्ञ है, जहां समझना कठिन है इसको, जो कर्म काल दैव द्रव्य स्वभाव आदि में कौन फल देना है कौन गौण बनता है कौन मुख्य बनता है ये निश्चित नहीं है और जानना मुश्किल भी है, दुर्भिज्ञ भी है, इसलिए तो ऐसे से अपने धोखा खा रहे सारे ये। तो मीमांसकों का कर्म ही कारकम नान्यत् फलम फल प्राप्त हो इति केचित, केचित माने मीमांसक, कर्म ही फल प्राप्ति में कारण है अन्य नहीं, हेतु वही है, मीमांसक ने कहा। दैवम इति अपरे, अपरे माने देवता उपासना उपासना वाले बोलते हैं, देवता ही फल देते हैं। ऐसी स्थिति एक एक अपने रास्ता दिखता है इनको। दैवम इति अपरे ये कहा, अपरे माने दैवम एव परम मन्ने पौरुषतम निरर्थकम। हाँ ये कहते हैं दैव ही है सब कुछ, जो करेगा दैव देवता करेगा, जो कुछ भगवान करेगा। ये जो आपके पौरुष पुरुषार्थ है ना, ये निरर्थक है। ऐसा मान पुरुषार्थ में दैव ही है ऐसा मानते हैं पुरुषार्थवादी और प्रारब्धवादी। ये मैं यहां प्रारब्ध बोलते दैव को बोलते देवता को ले लेते हैं, जो कुछ करे भगवान ही करेंगे, पुरुषार्थ फेल है उनका कहना ऐसा है। देव कांडिया है, देवता कांडिया उपासक है, देवता कांडिया है, दैव दैव बोल रहे देवता माने उपासना करने वाले हैं, देवता ही फल देते हैं अन्य नहीं ऐसा मानते हैं दुर्विज्ञा होने का। काली इति एक कहते हैं, कुछ ज्योतिर्विद्या जानने वाले होंगे ना, काली सब कुछ है, काल फल देता है, देवता भी रहे कर्म भी रहे काल फल देता है। ज्योतिष वाले ऐसा बोलते हैं काल माने जो क्षण क्षण, काल माने क्षण मृत्यु नहीं, क्षण क्षण ये काल है, फल काल में मिलता है, क्रिया भी काल में होती है, फल भी काल में मिलता है, भविष्यत काल होगा ना वो काल है ऐसा मानते हैं। यह है ज्योतिर्विदा कहा हुआ है टिप्पणी। द्रव्यादि स्वभाव दिखे जिस स्वभाव कहते नहीं, द्रव्यादि का स्वभाव है अपना फल, वही फल आ गया, मानने की किसी कारण को मानने की जरूरत ही नहीं, ये स्वभाववादी है, ये अपने आप आ गया। गुलाब क्यों लाल हो गया, अपने आप हो गया, स्वभाव है उसका। पानी क्यों नीचे जाए, उसका स्वभाव है। अग्नि क्यों ऊपर जाती है, स्वभाव है उसका। बस नेचर नेचर करके छोड़ देते सबने, स्वभाववादी स्वभाववादी ऐसे है। किंतु स्वभाववादी का एक ही तर्क है, दही चाहने वाले को दूध लेने ढूंढना नहीं जाना पड़े बाजार में, क्यों, स्वभाव अपने आप होना चाहिए ना, चलता नहीं बोलना अलग है ऐसा है। सर्वे एते संगता एवं इति अपरे, वेदांति लोगों का नहीं, सब मिलकर के होता है, संगत संगात मिलकर ही होगा, गुण प्रधान भाव हो जाता है, अकेला कोई फल देता है देता नहीं, कौन, काल कर्म दैव द्रव्यादि स्वभाव जितने यह है सब मिल करके होता है, ये वेदांति का कहना है। सर्वे एते संगता एवं इति अपरे माने वेदांति ना कहा, वेदांति लोग सब मिल करके ही होता है, उसमें गौण प्रधान भाव रहेगा, कहां किसको मुख्यता देते हैं कहां गौणता देते हैं। कभी कभी वेदांत में ईश्वर से जगत की सृष्टि कहते हैं, कभी कभी माया से बोलते हैं, क्यों, दोनों मिलकर के होना है, माया विशिष्ट चैतन्य तो जगत का कर्ता होगा ना, तो कभी चेतन की प्रधानता दे देते हैं तो ईश्वर से सृष्टि मानते हैं, कभी शक्ति की प्रधानता दे दी तो माया से सृष्टि मानते हैं, दोनों आता है ऐसी स्थिति है। तो दोनों दो माने हुआ गुण प्रधान भाव कहीं पर समय के आधार पर लिया जाता है ऐसा है। तत्र इस स्थिति में कर्मणा प्राधान्य अंगीकृत वेद स्मृति बाधा, कहते हैं वेद और स्मृति जो है ना कर्म को प्राधान्य स्वीकार करके चलते हैं, दोनों वेदवाद और स्मृतिवाद कर्म को प्रधानता देकर के चलते हैं, क्योंकि ईश्वर आदि फल देंगे कर्म की अपेक्षा करके फल देंगे, निरपेक्ष होकर के ईश्वर फल नहीं दे सकते, नहीं तो वहां पर वैश्य में दोष आ जाएगा ईश्वर में, वैश्य में दोष कैसे, माने पुण्य किया पाप किया एक ही फल देगा वो, यदि कर्म की अपेक्षा नहीं करेगा तो, एक ने पुण्य किया एक ने पाप किया है, समान फल देना है, समान फल होगा, माने पर वैश्य में दोष नहीं हुआ, उसका उसका कर्म में वैचित्र है, फल में एकता, वैश्य में दोष आ जाएगा, उस वैश्य दोष के निवारण के लिए क्या कहते हैं, कर्म की अपेक्षा करके फल देते, फलदाता ईश्वर पारा है ऐसा, यही है। तत्र कर्मणा प्राधान्य मांगी वो जो ऐसी स्थिति में कर्म को प्रधानता देकर के वेद स्मृतिवाद वेदवाद स्मृतिवाद चलते हैं, वेद में कर्म की प्रधानता दिया है, फलदाता ईश्वर आदि होते हैं, कर्म की अपेक्षा करें फल ऐसा है, नहीं तो वैश्य में दोष आ जाएगा कर्म की अपेक्षा के बिना फल देने लगे तो। एक आदि 10-11 की टिप्पणी, दस कर्म कर्म फल प्राप्त हो, तत्र का अर्थ कर्म फल प्राप्त हो, ये कहा वेद स्मृतिवाद प्रवृत्त, वेदवाद स्मृतिवाद प्रवृत्त है, कर्म को प्राधान्य करके प्रवृत्त है, ये कहा क्यों, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन इत्यादि, ये वेदवाद है, माने पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य शरीर देवादि शरीर प्राप्त करता है और पाप कर्म के द्वारा पाप शरीर नारकीय शरीर प्राप्त करता है। ये क्या है, ये श्रुतिवाद है, ये श्रुतिवाद है, वेदवाद है, ये वेद में ऐसा कहा है। स्मृतिवाद टीका में देंगे। यद्यपि येषाम स्व विषय कस्यचित प्राधान्य उद्भव इतरेषाम तत्कालीन प्राधान्य शक्ति स्तंभ तथापि न कर्म फल प्राप्ति प्रति अनेकांतिकत्व कहते हैं। यद्यपि येषाम, ये जो कर्म के लिए सहयोगी जो होते हैं, क्या क्या होते हैं, कर्म फल देने के लिए, कर्म काल दैव द्रव्य स्वभाव आदि मिलकर के सब मिलकर फल देते हैं, फल देने के लिए सब मिले हुए होते हैं, किंतु यद्यपि येषाम इन जो फलदाता जितने बने हुए हैं, कर्म काल दैव द्रव्य आदि स्वभाव वाले जितने भी बने हुए हैं, ये सब इनमें स्व विषय अपने विषय फल देने में कस्यचित प्राधान्य उद्भव, किसी की प्राधान्यता आ जाती है वहां, इनमें से किसी एक की प्राधान्य आ जाती है। इतरेषाम तत्कालीन प्राधान्य शक्ति स्तंभ, अन्यों का उस कालीन जिस काल में एक की प्राधान्य आ गई, अन्य की उस काल में प्राधान्य शक्ति की स्तंभ हो जाना है, दब जाते हैं। तथापि फिर भी एक प्रधान होगा, बाकी कौन हो जाएंगे, एक फल देते समय में दूसरे फल पे दूसरा प्रधान जैसा होगा, जहां सब जैसे आएंगे, फिर भी न कर्म वाला फल प्राप्ति प्रति अनेकांति करता हूं, फिर भी कर्म के फल प्राप्ति में व्यभिचारित तो नहीं है, कर्म का फल मिलना है, जो भी फल देगा कर्म के फल देगा, क्या देगा, चाहे देव का प्रधानता बने, चाहे ईश्वर प्रधान बने, चाहे जो भी प्रधान में फल देते समय में, किंतु कर्म फल प्राप्ति में व्यभिचारित तो नहीं है, अवश्य फल मिलना है, कर्म के आधार पर फल देना है उन्होंने, ये कह रहे हैं। यद्यपि ऐसा हम देवादि नाम, जो कर्म काल देव द्रव्य आदि जितने भी हैं इनका स्व विषय, अपना विषय जो फल देना है, अपने विषय फल देने में कस्यचित प्राधान्य उद्भव, किसी के प्राधान्य प्रकट हो जाता है उस काल में, सभी प्रधान तो हो नहीं पाएंगे, इनमें से कोई एक प्रधान बनेगा, बाकी उस काल में गौण हो जाएंगे। इतरेषा तत्कालीन प्राधान्य शक्ति स्तंभ, अन्यों की जो प्राधान्य शक्ति थी स्तंभित हो जाती उस काल में, एक प्रधान हो जाता है बाकी की दब जाती है, स्तंभित हो जाती है। तथापि फिर भी कर्मणा फल प्राप्ति प्रति न अनेकांतिकत्व, फिर भी कर्म के फल प्राप्ति के प्रति अनेकांतिकात्मा ने व्यभिचार नहीं है, कर्म का फल मिलना ही जैसा है वैसे मिलना ही है, कोई भी फल देगा कर्म का अपेक्षा करके ही देगा। ठीक है, टिप्पणी एक नंबर की, माने व्यभिचारित्व है ना, अनेकांतिकत्व ने व्यभिचारित्व, अनेकांतिक ने व्यभिचारित्व, वो नहीं है, नकार है पूर्वक, व्यभिचारिता नहीं है, नकार वहां भाष्य में है ना, न कर्मणा फल प्राप्ति प्रति अनेकांतिक, अनेकांतिकत्व का अर्थ व्यभिचारित्व, व्यभिचारिता नहीं है, फल प्राप्ति अवश्य होनी है कहा, क्यों, शास्त्र न्याय निर्धारित तत्वात कर्म प्राधान्य, कर्म की जो प्रधानता है माने फल दे, फल में माने देवता आदि फल देंगे ठीक है, किंतु कर्म की अपेक्षा करके ही फल देते हैं, कैसा कर्म हुआ वैसा फल देना है, पुण्य पाप के आधार देख करके देना है फल, छोटे बड़े कर्म कैसे हुए उसके आधार पर फल देना है, ये है कर्म में तारतम्य को देखते हुए फल में तारतम्य करना उन्होंने। शास्त्र न्याय निर्धारित अर्थात शास्त्र के द्वारा, न्याय के द्वारा, युक्ति से द्वारा निर्धारित आएंगे होने से कर्म प्राधान्य, कर्म से प्राधान्य, कर्म प्राधान्य से शास्त्र न्याय निर्धारित, कर्म का जो प्राधान्य है वह शास्त्र आदि के द्वारा निर्धारित है, शास्त्र से युक्ति से भी निर्धारित है, क्योंकि जो भी फल देंगे देवता आदि कर्म की अपेक्षा करके देना होता है, कर्म की जो प्रधानता है वह शास्त्र के द्वारा भी निर्धारित है, युक्ति के द्वारा भी निर्धारित, न्याय वाले युक्ति के द्वारा भी निर्धारित है, एक आवासीय कारण। दो नंबर की टिप्पणी है, कर्मणा फल संप्राप्ते अप्राप्ते से इक्षते साधुगुण्य विगुणत्वाभ्याम साक्षात कर्मण से एवतु, वार्तिकार ने ऐसा कहा है, सुरेश्वराचार्य ने कहा, कर्मण फल संप्राप्ति अप्राप्ति या संप्राप्ति अप्राप्ति इक्षते, या का अन्वय इधर करना, या इक्षते, कर्म के जो फल की प्राप्ति या अप्राप्ति है दोनों प्रकार के, या यह इक्षते जो यहां देखा जाता है, साधुगुण्य विगुणत्वाभ्याम, कर्म में साधुगुण्य विगुण्य वैगुण्य होने के कारण होता है, साधुगुण्य है तो कर्म की फल प्राप्ति है, कर्म में वैगुण्य आ गया त्रुटि हो गई फल प्राप्ति नहीं है, साक्षात कर्म एवं, वो कर्म का ही है, वो जो संप्राप्ति और अप्राप्ति जो है दोनों कर्म का हिसाब है, संप्राप्ति अप्राप्ति तो दोनों कर्म का ही है, मुख्य प्रधान मुख्य कर्म है वह, ये कहना है। यदि बात क्वचित कार्य आदि फल व्यभिचार शंका अपनोदनम, यह एक क्वचित शब्द है ना, यह होना चाहिए था भाष्य में जो पूर्व पृष्ठ में था, कर्मणाम अपि येषाम वशानुगत्वम क्वचित, भाष्य की वहां की टिप्पणी कहां यहां पड़ गई। यहां एक कारिरी याग होता है, वृष्टि कामो कारिरिया ये जेता है, वृष्टि चाहे बारिश आता हो वो व्यक्ति कारिरी याग करे, किंतु कभी कभी कारिरी याग होने पर भी वृष्टि नहीं होती है, फल प्राप्ति में असंभावना भी है वहां, इसके लिए है ये क्वचित वहां का है, इधर आ गए। क्वचित माने कारिरी याग, कारिरी आदि जो याग होते हैं ना उसमें फल व्यभिचार शंका अपनोदनम, फल के मैं व्यभिचार करते तो कर्म के बस होकर के फल देते हैं देवता, ऐसा कहने के लिए वहां के कोई चित्र के स्थान पर है टिप्पणी। इधर आ गए ठीक है, देखें ऐसा देवादिनाम क्वचित विघ्न लक्षण कार्य कर्मणाम वशवर्तित्व इष्टम, ये देवादि भी जो है ना कोई विघ्न लक्षण कार्य होगा, त्रुटि हो गई कार्य में, ऐसे कार्य में विघ्न कर जाते हैं, विघ्न लक्षण कार्य लक्षण कार्य कर्मणाम वशवर्तित्व, कर्म के अधीन होकर ही फल देना, यदि कर्म में विघ्न हो गया है त्रुटि हो गई तो उसी के आधार पर फल भी गलत ही देंगे, देवता लोग इष्टफल नहीं देंगे अनिष्टफल देंगे, कर्म के अधीन होकर ही करना पड़ता है काम, ये नहीं कि कर्म जो भी हो जाए इष्टफल ही दे, ऐसा नहीं होता, यदि गलत कर्म हो गया अनिष्ट कर्म हुआ है उस स्थिति में कर्म के अधीन होकर के फल देंगे, विघ्नकार हो गए देवता स्थिति यह है, इष्टभ्यम यह स्वीकार करना होगा। प्राणी कर्म अपेक्षा मंत्रेण, प्राणियों के कर्म के अपेक्षा के बिना विघ्न करने अति प्रसंग आदि, ऐसे विघ्न करेंगे देवता तो अतिव्याप्ति होगी, और प्राणी के कर्म के आधार पर कर्म में त्रुटि है तो विघ्न करेंगे, सही फल नहीं देंगे। प्राणी कर्म अपेक्षा मंत्रेण, प्राणी के कर्म की अपेक्षा के बिना अंतरेण माने बिना विघ्न करने, यदि देवता विघ्न करने लग जाए तो अति प्रसंग अतिव्याप्ति होगी। अतो अन्यत्रा भी सर्वत्र तेषाम तदपेक्षा वाच्य, इसलिए क्या मानना है इस हेतु से क्या लेना, अन्यत्र भी सर्वत्र तेषाम देवादीनाम तदपेक्षा वाच्य कर्मापेक्षा वाच्य, कर्म की अपेक्षा कहनी चाहिए। सर्वत्र तेरे की टिप्पणी है ना, वरदान आदो वरदान आदि में कर्म की अपेक्षा वरदान देना है, अच्छा कर्म किया होगा तो वरदान देना है और अनिष्ट कर्म किया होगा तो अनिष्ट फल देना है, माने चाहे वो वरदान आदि दे चाहे अभिशाप आदि दे, किसके आधार पर, कर्म के आधार पर, जैसा कर्म किया हुआ उसके आधार पर ही देना है, तो कर्म के बस होकर ही काम करना पड़ता है देवताओं को भी, कर्म देवता के अधीन है देवता भी कर्म के अधीन हो जाते हैं फल देने में, या अपने उत्पत्ति में देवता के अधीन हो जाता है कर्म, अपने फल देने में वो होगा, किंतु देवता उत्पत्ति में कर्म के अधीन नहीं है किंतु फल देने में कर्म के अधीन हो जाते हैं, क्यों कर्म के जैसा कर्म उसके आधार पर फल देना उन्होंने ठीक है। तत्र तेषाम कर्म वशवर्तित्व हेतुंतर, तत्र माने कर्मण कर्मणी, तेषाम माने देवानाम कर्म वशवर्तित्व कर्म के अधीन होने में अन्य हेतु देते हैं, स्वसामर्थ्य से अप्रणोद्यात कहा, अपना सामर्थ्य कर्म का जो सामर्थ्य होगा ना उसका नाश नहीं कर सकते, देवता विपरीत नहीं कर पाएंगे, कर्म से विपरीत फल नहीं दे सकते, उसका जो कर्म का जैसा सामर्थ्य होगा, यदि वरदान मिलने वाला कर्म होगा तो वरदान देना पड़ेगा उनको, और अभिशाप वाला कर्म होगा तो अभिशाप देना पड़ेगा, अपना सामर्थ्य का कर्म का सामर्थ्य का उल्लंघन नहीं कर सकते तो लोग ठीक है। विघ्न लक्षण भी कार्यम दुखम उत्पादयती, यदि कर्म में ऐसा त्रुटि हो गई है, विघ्न लक्षण कार्य है कर्म ऐसा है तो क्या दुख पैदा करेगा, देवता उसको दुख दे देंगे आगे, यही होगा, न तो दुखम मृते पापात उपपद्यते कहते हैं, पापात मृते रिते दुखम न उपपद्यते, पाप के बिना रिते माने बिना, पापात रिते पाप के बिना दुखम न उत्पद्यते, दुख उत्पन्न होना संभव नहीं है, माने गलत कर्म किया तभी तो दुख होता है, दुख विषय पाप सामर्थ्य से शास्त्र अप्रत्याख्यत्वाद, कहा दुख के विषय में जो पाप का सामर्थ्य है ना, यदि पाप किया तो दुख होना ही है, दुख के विषय में पाप का जो सामर्थ्य है शास्त्र अधिकृत शास्त्र से जाना हुआ ही है, दुख किससे होता है, पाप से होता है, शास्त्र अधिगत है, शास्त्र के द्वारा जाना गया अप्रत्याख्यत्वादि, इस प्रत्याख्यान ने खंडन नहीं कर सकता कोई इसका। दुख यदि है तो पाप का फल है वो। चौदह में कहा अपरिहार्यत्वाद, कहा उसको परिहार नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकता कोई, निवृत्त नहीं कर सकता। तस्मात प्राणी नाम अदृष्ट प्रसाद एवं देवायु विघ्न का कारण, प्राणियों के जो अदृष्ट है पाप पुण्य कैसा है, यदि पाप है उसके अधीन होकर ही देवताओं को ये विघ्न करने वाले हो जाते हैं देवता, उनके पाप कर्म के आधार पर विघ्न करने वाले होते हैं, यही सिद्ध हुआ। देवादि नाम कर्म पार तंत्रे कर्म तत्पर तंत्र नश्यात, पूर्वादि की संख्या है, देवादि यदि कर्म के अधीन है तो फिर कर्म देवता के अधीन न हो, कर्म तत्पर तंत्र नश्यात, कर्म देवता के अधीन न हो। प्रधान गुण भाव विपरीत्या, जब देवादि प्रधान हो गए फल देने में, प्रधान बन गए तो वह गौण होना नहीं होता है, प्रधान हो गया तो प्रधान ही होगा, कर्म गौण हो गया तो गौण ही रहेगा, ये पूर्वादि की शंका है। देवादि नाम कर्म पारतंत्र, देवादियों को कर्म के पराधीन होने पर, कर्म के पराधीन हो गया गौण बन गया देवादि, कर्म प्रधान हो गया, पराधीन हो गए तो फिर कर्म तत्परतंत्र बने, फिर कर्म देवता के अधीन नहीं होना चाहिए, वो प्रधान ही रहना चाहिए। क्यों गुण प्रधान गुण भाव वैवृत्य हो गया, जो प्रधान हो गया उसको गौण करना ठीक नहीं होगा, एक बार देवता गौण हो गया तो गौण ही होना चाहिए, ये शंका आ गई। तो उत्तर देते हैं कर्म का कर्म काल दैव द्रव्य आदि स्वभाव नाम गुण प्रधान भावस्तु अनियता, ये कर्म है काल है दैव है द्रव्य आदि जितने भी है सब गुण प्रधान भाव नियत नहीं है, यहां गौण बन गया तो दूसरे स्थान पर प्रधान हो जाता है, अनियत है ये, और दुर्विज्ञ से जानना भी मुश्किल है कहां कौन गौण बनेगा कौन मुख्य बनेगा, दुर्विज्ञ ही है ये कहना है। ठीक है, इतस्य अमीषाम नियतो गुण प्रधान भाव, ये जो देव काल अमीषाम षष्ठ का बोवचन उनकी इनका सबका ये सबका काल कर्म कर्म काल दैव्य द्रव्य आदि नाम ये अमीषाम करता नियतो गुण प्रधान भाव अस्ति, नियत रूप से गुण प्रधान भाव नहीं है इनका, एक बार मुख्य बन गया तो हमेशा मुख्य ही रहेगा ऐसा नहीं है, दुर्विज्ञ से जानना भी मुश्किल है कौन को कहां गौण बनेगा कहां प्रधान बनेगा। दुर्विज्ञ से इति भाष्य में इति है, इति का अर्थ करते हैं शब्द हेतु अर्थ, हेति हेतु दिया दुर्विज्ञत्वात है अर्थ, दुर्विज्ञ से में इति जो दिया हेतु में दिया मतलब दुर्विज्ञत्वात, ये कहा तत्कृतो मोह लोक से, इसी के कारण तो लोक मोहित हो रहे, क्या मोहित है तो कहा कर्म इत्यादि कहेंगे आगे। अच्छा ये तो गुण प्रधान भाव कृतो मति विभ्रमो लोकस्य उपलब्ध्यते तस्मात असो दुर्विज्ञयो न नियतो अस्ति ध्वजः, जिससे कि अस्मात् कारण यत माने अस्मात् कारणात् गुण प्रधान भाव कृत, गुण प्रधान भाव कभी देवता गौण हो जाते हैं कभी कर्म गौण हो जाता है, कभी देवता प्रधान तो कभी कर्म प्रधान आदि हो जाते हैं, ऐसा है इसलिए ऐसा है, इसलिए गुण प्रधान के द्वारा किया हुआ मति विभ्रम है, एक बार प्रधान हो गया तो दूसरे में जाके गौण हो जाना, बुद्धि बिगड़ी हुई है मनुष्यों की, मति विभ्रम हो गया है, इसलिए लोकस्य मति विभ्रम हो उपलब्ध्यते, ऐसा यहां दिखाई उपलब्धि होती है कि लोगों की बुद्धि विभ्रम हो रखी है, तस्मात असो दुर्भिज्ञ, इसलिए वो गुण प्रधान भाव दुर्भिज्ञ है, न नियतो अस्ति नियत नहीं है इति योजना, ऐसा लगाना मति विभ्रम है बादी प्रतिपत्ति में हेतु महा, मति विभ्रम हुआ बुद्धि इसलिए बादी में प्रतिपत्ति यही है अन्य नहीं है बोलते हैं लोग, मीमांसकों को पूछे तो क्या कर्म ही है फलदाता, किसको बोलेंगे ईश्वर उश्वर नहीं कर्म ही फल देने वाला ऐसा बोलेंगे, यही कहना है कर्मैव कहा कर्मैव कारकम नान्यत फल प्राप्त इति केचित मीमांसा को कहना है, कथम तरी निश्चय फिर निश्चय कैसे करते तत्र तत्र कहा तत्र कर्मणा प्राधान्य, फिर एक एक बात जब चला तो अंत में आया फिर निर्णय कैसा करना, जब भिन्न भिन्न बात चल रहा है एक बोल रहा है कर्म ही प्रधान है, एक बोलता है देवता प्रधान है, एक बोलता है काल प्रधान है, एक बोलता है स्वभाव प्रधान है, एक कहते हैं सब मिल करके होता है या पांच दे दिया है, ऐसी स्थिति फिर निर्णय कैसा होगा, देखा तत्र कर्मणा प्राधान्य अंगीकृत वेद स्मृतिवादा कहा, भाष्यकार कहते इसमें वेदवाद और स्मृतिवाद कर्म को प्रधानता लेकर के चलते हैं, कर्म को अपेक्षा करके ही फल देते हैं देवादि, जैसा कर्म वैसा फल प्रधानता कर्म की मानते हैं, एक ठीक आप कहते हैं इसको गुण प्रति ब्रह्मा पंद्रह की टिप्पणी भी थी, एक विषय का कहा उसका अर्थ हो गया, आगे कथम तरी निश्चय 16 में कहा फिर निश्चय कैसे तद अनित्यत्व गुण प्रधान भाव यदि अनित्य है तो निश्चय कैसे होगा। तब कहते वेद वृत्ति वेदवाद स्मृतिवाद में तो कर्म को प्रधानता दी है, एक भाष्यकार ने कहा तो दिखा दिया कैसा पुण्य वही पुण्य कर्म इत्यादि बताएंगे। वेदवादान उदार थे वेदवाद के दिखाते पुण्य वही पुण्य कर्म अभवते पापा पापे ना इतने बात है बोल दिया वेदवाद। स्मृतिवाद देते आदिपदे ना आदिपद से स्मृतिवाद लेना क्या है धर्म रज्वा ब्रजेत ऊर्धम पाप रज्वा ब्रजेत अधम ऐसा दिया है। धर्म रूपी रशि से ऊपर को जाता है गए जाए व्यक्ति स्वर्ग जाए और पाप रूपी रशि से नीचे जाए टिप्पणी में दिया है पूरा किया है। धर्म रज्वा ब्रजेत ऊर्धम ये तो है आगे सत्र की टिप्पणी में कहा है पाप रज्वा ब्रजेत अधम पाप रूपी रशि से नीचे चलेगा पाप करेगा तो नारगे जब न जाएगा पुण्य करेगा स्वर्ग होगा ये कहा। सूर्योदय दाह सेदनाद काल ज्वल ज्वलन शलिलादे प्राधान्य प्रसिद्धेर न कर्म प्रधान यदि आशंक कहते हैं बाबा कर्म ही प्रधान नहीं है पूर्ववादी बोलता है। काल में प्रधान होता है सूर्योदय काल कौन सा प्रधान होता है प्रातः काल प्रधान होता है कर्म कहां प्रधान हुआ वहां सूर्योदय काल वहां जाना और दाह में कौन प्रधान होगा ज्वलन अग्नि प्रधान होती है अग्नि के प्रधान है दाह में जलन ज्वलन में ज्वलना माने अग्नि प्रधान है और वो सिंचन करना हो तो शलील जल जल की प्रधानता है कर्म की प्रधानता सर्वत्र कहां है पूर्ववादी ने पूछा। सूर्योदय दाह सेचन आदो सूर्योदय और दाह और सेचन आदि में काल ज्वलन शलील आदे काल शलील शलील ज्वलन आदे शलील आदे सूर्योदय दहन दो प्राधान्य प्रसिद्ध ऐसा अनुभव करना। काल में प्रातकाल सूर्योदय काल की प्रधानता है देखा है और दाह में अग्नि की प्रधानता देखी गई है और सिंचाई सिंचाई में जल की प्रधानता शलील की प्रधानता देखी जाती है सिद्धि होने से न कर्म ही प्रधान कर्म ही प्रधान नहीं हो सकता ये पूर्ववादी की शंका आगे तो कहा। यद्यपि कहा यद्यपि यह शाम सो विषय कश्यचित प्राधान्य उद्भव यद्यपि अपने विषय में किसी की प्राधान्य आ सकता है ठीक है तथा फिर भी तत्कालीन प्राधान्य शक्ति स्तंभ अन्य की तत्कालीन प्राधान्य शक्ति स्तंभित हो जाएगी तथापि न कर्म फल प्राप्ति प्रति अनेकांतिकत्व फिर भी कर्म के फल प्राप्ति में अनेकांतिकता नहीं है कैसे अनेकांतिकत्व माने अप्रधान अप्रधानत्व नहीं फल प्राप्ति में कर्म ही मुख्य लेकर के फल देना है जिसने भी देना है अप्रधानता नहीं है। तत्र हेतु महा उसमें हेतु बताए छह नंबर की टिप्पणी है हेतु में क्या बोलते हैं कर्म फल प्राप्त हो कर्म प्राधान्य कहा ये फल प्राप्ति में जो कर्म के प्राधान्य में ये हेतु बता दे शास्त्र न्याय निर्धारित तत्वाद कर्म प्राधान्य से ही बोलते हैं शास्त्र के द्वारा न्याय के द्वारा युक्ति के द्वारा निर्धारित है कर्म की प्रधानता उसी के आधार पर फल देना है किसी ने भी फल देना है कर्म के आधार पर देना है ठीक है। श्रुति स्मृति लक्षण शास्त्र उदारता श्रुति स्मृति लक्षण शास्त्र बता दिया पुण्य हुए पुण्य ने करुणा भवती पाप पाप ने श्रुति और धर्म रज्वा ब्रजत ऊर्धम पाप रज्वा ब्रजत अर्धम स्मृति ये तो दिखा दिया। अब न्याय दिखाते हैं आगे जगत वैचित्र अनुपत्ति न्याय यदि कर्म की प्रधानता नहीं मानेंगे तो जगत में वैचित्र नहीं होना चाहिए फल विषम फल नहीं होना चाहिए देवता आदि स्वतंत्र हो तो समान फल होना चाहिए कर्म को देखते हुए फल देना है इसलिए जगत वैचित्र है ये युक्ति यही है ये कहा। समय हो गया है नहीं रखते फिर कर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य